Bueno, pois xa temos o seguinte convidado aí outro lado do fío telefónico. Sí. Vamos a falar, son dous xóvenes, pero vamos a falar con un que se chama Efrén Álvarez. Uns rapaces que estudiaban, pois, Administración de Empresas e Dirección de Empresas. Pois nada, deulles por poñerse diante dos fogos. E sabes que fan? No. Comida feita para toda a semana, que envían a varios puntos. Pero cociña, comida de primeira, Saludámoslo, así que loco. Vamos a saludar a Efrén. Moi boas tardes, Efrén. Que tal? Boas tardes, como estamos? Boa tarde, moitas gracias tarde. Por atendernos, Efrén. No, a vosotros por convidarme. Como, a ver, contanos, como nace esa empresa? Pues bueno, Andrés e Maiseo éramos compañeros de clase na universidade, vivíamos no mesmo colegio mayor. Sempre nos gustara moito a gastronomía e a comida, porque casi comíamos ben. Gustábamos tamén moitos negocios. Pues chega un momento que eu empezo a cociñar por necesidade, despois sí. paso pola primeira edición de Masterchef. Cando xa vemos que empezar a traballar, bueno, Andrés estaba traballando nunha empresa financiera, de textil, estudiando de financiero, e eu iba a empezar a traballar en auditoría para transaccións. Bueno, en ese momento, pues, vimos que non había unha solución para comer en todos os días, porque ao final, traballando moito e tendo un sueldo relativamente baixo de recién licenciados, non podíamos dedicar moito tempo nin moito dinheiro á comida. Chega un momento que, pues, como non vemos que esa solución non existe, pues decidimos creala. Ah, moi ben. Porque un de Vigo e outro de Lugo, non? Sí, efectivamente. Porque, contanos algo desa comida que preparades. Como é a súa preparación? Que nos diga a empresa, como se chama. Eso, a empresa, como se chama? Onde podemos atopala en internet? Guataca, que se chama Guataca Lastrarte. Guitaca, Guataca, como quieras. Eso, Guitaca. Xusto. Bon, a comida, pois, non só o que quixemos sempre, a facer unha comida sin aditivos, que fora moi boa para o sea, fora natural, boa para a salud. Queríamos batir o menú do día, porque era a nosa objetivo, porque dedicarlle 10 euros o menú do día, que fora moitas veces malo, e mal elaborado, e con grasa, pois, xa, bueno, pues vamos a ter unha comida rica, ben elaborada, con ingrediente natural, sin aditivos, e cociñada desde cero, nos facemos todo na casa, facemos os caldos, as bases, os sofritos, bueno, ao final todo para que cando o cliente o quente no microondas este perfecto como se fuera no restaurante, no plato. Porque o envasado xa sa, bueno, como é normal, xa sale envasado pois das mesmas cociñas da empresa, non? Si, sí, xusto, nós temos un sistema moi sinxelo que é o método Cook and Chill. Unha vez que a comida está quente, nos enfriámosla moi rápido, sin chegar a congelar, solo enfriála e envasamos ao baleiro utilizando nitrógeno, que ao final é un gas moi inocuo, non cambia os sabores nin nada. Entonces, con eso conseguimos que o cliente teña 7 días de caducidade na casa. A donde enviades todos estos tapes? Pues mira, ahora mismo bueno, podemos chegar a toda a península, pero temos reparto propio en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Málaga, Sevilla, Asturias e desde a semana pasada na Coruña tamén. Moi ben. O sea, Efrén, eso no, a todos os nosos ointes e a aqueles que queren meterse no internet, poñendo guitaca.com aparece precisamente a vosa empresa, non? Xusto, entras en internet, xa vas ver a carta da semana, que xusto cambiámola hoxe, todos os xoves cambiamos a carta, poñemos unha nova. Non repetimos os platos en polo menos 6 semanas para que, pois, ao final podas facer desto un hábito e non unha cousa puntual dunha semana, que tú podes comer con Guitaca todos os días. Entonces, tú entras e xa eliges os platos que queiras, eliges cando queres recibilos e listo. Como ti dices aquí precisamente na vosa páxina, non cociñes, non limpes, nin, disfruta nada máis, non? Efectivamente, porque ao final se non che gusta cociñar, dedicar todo ese tempo, que ao final é o máis preciado que temos, a cociñar, a comprar e a limpiar, que ni siquiera disfrutarlo, pues parece que cada día coa vida que vivimos ten menos sentido. Entonces, o que buscamos nós é devolverlle a xente todo ese tempo que antes dedicaba en todas as tarefas que non lles gustaba facer, e que podan seguir disfrutando. E aparte do vosso menú que facedes semanalmente, a xente pode vos pedir cousas determinadas? Por o momento non, somos bastante fijos, porque ao final tamén crecimos moi rápido e operativamente salirse do guión, por decir algo, é complicado. Claro. Pero sí que se plantexa moitas veces, pues, oye, vamos a hacer para Navidad uns platos especiales ou outro momento, pero encargos puros e duros non collemos porque ao final non nos dá. É que son moitos tamén, según vexo aquí, hai 20 platos únicos, a verdade que tendes moitísima variedade, claro. E o feito, a non ser que haxe algún caprichoso que diga, bueno, a ver se me podedes facer un arroz tal ou cual, pero do resto hai para elexir abondo, non? Sí, cando empezamos eran menos variedades, con tempo sí que agora xa levamos 5 anos e fomos ampliando esa carta cada vez máis para adaptarnos cada vez máis a como come a xente. Ou como quere comer, porque ao final as persoas somos moi distintas, cada unha temos unha forma de relacionarnos coa comida, e nos queremos poder servir a todo o mundo. E unha cousa que tamén interesa aos entes ou aos posibles clientes, é moi caro, ten uns precios medianamente razonables, non? Sí, hombre, para nós o objetivo era eso, era poder competir con menú de día en calidad e en precio. Entonces, son platos únicos de máis menos de 450 e 500 gramos, co cual son platos para quedarte ben para comer. E teñen un precio medio, se incluyes o envío, de 6 euros. Entonces, al final estás comendo por 6 euros. 6 euros. Sí. Paga pena. Claro. Porque ti pasaches por Masterchef, ¿no? Uh-huh. Correcto, sí, na primeira. Tô vendo a fotografía aquí. No primeiro. Estou te recoñecendo. Sí. Pois, vamos a ver. Vosotros queréis ser, convertirvos en un detex da cociña, non? Bueno, nós o que pensamos ao final é que a xente cada vez cociña menos, se vai cociñar menos. Pois, bueno, se tú comparas coa industria da moda, pois hai 100 anos, a xente texía toda a roupa que poñía. E chegou un momento no que deixou de facelo e empezou a compralo fora. E despois chegou Inditex e fixo posible que a xente cambiara de armario 4 veces ao ano todos os anos, non? Claro, sí, señor. Claro. Na comida podese cambiar, pois, cada semana. Bueno, para nós é un pouco unha analogía similar. Ao final, pois eso, a xente vai deixar de cociñar e alguén ten que darlle a xente de comer. Exacto. E nós pensamos que podemos ser nosotros. Porque facedes pratos tamén baixos en calorías, prediabéticos, en fin, que cuidades moito o que é o comer ben, é san. Sí, intentamos adaptarnos o máximo posible, cada vez vamos a intentar adaptarnos máis a todo tipo de dietas. De momento non estamos cubrindo todas, porque celíaco non podemos cubrir, e algunha outra baixa en sodio tampouco, claro. Pero paso a paso íbamos a por todas, sí. Muy bien, estupendo. Bueno, pois darche os nosos parabéns e felicitacións, porque seguro que ademais pronto comenzaredes a regar isto tamén con viños ou con algún tipo de elemento, non somente xantar ou comida, non? Bueno, tamén se plantexou facer un tema de maridajes ou facer acordos con alguna bodega, pero bueno, nos, ao final, non nos queremos descentrar, porque ao final, pois, eso, vimos crecendo moi rápido, sí. E facer as cousas ben requiere estar enfocados e de momento centrados nunha cousa, moi ben, estupendo. O sea que, pois, con tapers podese facer un montón de cousas que a xente pode programar o seu xantar diario durante 7 días seguidos. Sí, señor. Pues ben, sí. Pois, Efrén, foi un placer terte aquí, pois noutra ocasión seguiremos molestándote. Claro. Pre que nos sigas contando cousiñas. Moi ben, eso que queirades. Moitas gracias, pues, Efrén. Gracias a ti, moitos éxitos. Veña, graciñas, un abrazo. Igualmente. Pois nada, despedímolo con un pouco de música, ¿no? Que xa temos por aí preparada. Claro. Radio Samboy.